Kolenta ya ba atiliyel, jani ya. Min wakil litieti lare min diani po mitorma bende garhan po ya mama. Mbani yimpiaye yang kuali la atorun po, ke paren yuili po mbase duwana ya abkani, ke wang ba ke akayi diema ya boni la atorun po nhali ya bende mpende. Yi yang kuali yeni den tigini bisiga bende ba bonkian la. Nsani ti kiba ye kani kelma miyibwa men pareyi mama la bwani nintwa fam fama. Mbwa ke yin bwani kukbeni, nani mi yer mama. Mase dwana yaba ya yirlen ni kiswa ke yi bwani kukbeni, tiba leyi fe len tinden pia yipo ya duguri yeni. Miyigwa mari ya fe mama wani. Lani yako nden swa ke li tieti lare men miyati kiba bangan liga ke geri kani, ke tani yinde nyani ke yiba pa ya torma. Lanwan la torma ba bwone mechua ya yonu, kitie yimpuni yama leni tibuli kende, kinaatie mundubu. Yimbani mani ke yuambulu wamu ba yendu wamu, yuambulu bwanchian mo ba yendu bwanchian la. Nilokule mpa nani wande njaka kibili opari ni mama, keda pa leni pa birli ya kakel maparpo, kelma utinu buwa yuampuni leni lipa manli. Utienu ba freketeni o ngambele ya wuli po le bwono kule ni, ke yonu kule yin ya piakele kande ke frekeswane tuwa ngan kule. Nani landiyan mama, o yari o sela alura po, o terma ye hali ya yonu kule. Wani yuwa mpuni o kwa paro ibo mbuli, kiko puno obo nje kala, ba payi yin freke buli ibo mbuli kipuguni. Kiko teni yibuli kendi yeni bon luon kala injabri. Yeni yibaya piakali dagari li buwano kulini. Ki ya puni lente buli kende yonu kuli. Ke yinsanti tinteni yaba yitormi yeni batuwanu utienu. Kelma yintiene ya torma yeni batorbende gara ngamba. Kiko teni ituwende yabri buwankian la utienu po. La tuwan lempia ya nyuarpo teni. Kebe pagayi leni yintuwa kiko huwa kristi la bar ngamo mama. Leni yimpuni bu pabu lente buli kende mama. Bandia po lene binne kulupo. Doko jandi utienu ki miyaro yupo lene mbuwa ma bon kian la kalma wampuni yi ya ngambi kian li. Utienu mbayi tuwende o pabu ya bon kipia mama yenupo.